Het is 2:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In bijna de helft van de gemeenten zijn de afgelopen 3,5 jaar raadsleden vertrokken bij de partij waarvoor ze op de lijst stonden, meldt NRC. Volgens de krant zijn daardoor nu 150 nieuwe fracties actief waar kiezers niet voor hebben gestemd bij de lokale verkiezingen in 2018. Een verschil van inzicht is de meest genoemde reden voor een afsplitsing. Bij lokale partijen kwamen afsplitsingen 2 keer zo vaak voor als bij partijen die ook landelijk actief zijn. De winsten van veel bedrijven en ondernemers komen flink onder druk te staan door de steeds verder stijgende energiekosten. Dat blijkt uit berekeningen van ABN AMRO. Bedrijven die de hogere kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten zijn het beste af. Maar als dat niet lukt, verdampt de winst helemaal of voor een groot deel. Grote energieverbruikers zoals de glastuinbouw, de papierindustrie, de horeca en wasserettes zijn volgens de bank het kwetsbaarst. Ook consumenten gaan iets merken van de hogere energiekosten. De bank verwacht dat de prijzen van onder meer bouwmaterialen en levensmiddelen verder gaan stijgen. Het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft 20 patiënten die op de wachtlijst stonden voor een inhaaloperatie afgebeld. Onder meer vanwege de toestroom van covid-patiënten kon hun afspraak niet doorgaan, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Zaterdag werden 3 coronapatiënten naar ziekenhuizen in de regio Rotterdam overgebracht. Isala is het eerste ziekenhuis in Nederland dat weer patiënten moet verplaatsen. De politie van Nijmegen spreekt van onacceptabel geweld van NSC-supporters na de verloren wedstrijd tegen Vitesse. Buiten het stadion werden agenten belaagd met stenen en stokken. Onder meer een politiebus is gesloopt en meerdere agenten raakten licht gewond en ook paarden liepen verwondingen op. Meer dan 20 hooligans zijn opgepakt. Kort daarvoor bezweek een tribune in het stadion onder het gewicht van hossende fans. Niemand raakte zwaar gewond. Inspecteurs gaan in de ochtend naar het Goffertstadion voor onderzoek. Het weer. Vannacht klaart het wat op en koelt het af tot een graad of 5. Overdag geregeld zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Geen reality- of amusementserie wint de televisiering, maar een documentaire. De Kinderen van Reiner Wold was het beste tv-programma van het afgelopen jaar. Een goedenacht, je luistert naar Focus. Dat was het nieuws van de vorige week, maar laten we eens gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er allemaal gebeurd op deze 18 oktober? Nou, wat dacht je van een primeur in de ruimtevaart? Those that paved the way for us to be where we are today, we just have just the utmost appreciation for them. And I think we just pay homage to the fact that they allowed us to do what we do today and to achieve the dreams that we have. It was really an incredible experience, and it's difficult to put it into words, the mixture of emotions and feelings that you have when you're going out the door the first time. But I will never forget that moment coming out the hatch and looking down and seeing just my boots and the earth below, and it was such a spectacular and beautiful sight. It was really quite overwhelming, and we went out and did the job that we had to do, and we're lucky enough to have some time to enjoy the view as well. Op 18 oktober 2019 maken de Amerikaanse astronauten Christina Koch en Jessica Meir een ruimtewandeling. Hiermee zijn ze het eerste volledig uit vrouwen bestaande team in de geschiedenis die dit mag doen. Ander nieuws dan van 18 oktober. Zo wordt in 1922 de Britse publieke omroep, de BBC, opgericht. Wordt in 2005 de eerste baby op de Nederlandse tv geboren. En dat gebeurde in het programma Big Brother, waar anders. En wordt het graf van farao Seti de eerste ontdekt op 18 oktober 1817. En ook voor Hollywood is 18 oktober een heel bijzondere dag. Er gingen meerdere bekende films in première. Wat dacht je van deze? Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America. 12 in a room in America. Je hebt het vast herkend, dit is natuurlijk West Side Story, een voor die tijd moderne versie van Romeo en Julia. Maar ook een andere film zag op 18 oktober het levenslicht, precies 6 jaar later, in 1967. En daarvan hoor je nu een van de bekendste liedjes. Dit is The Bare Necessities, uit natuurlijk Jungle Book. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you prick a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big paw paw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. So just try and relax, yeah, cool it, fall apart in my backyard. 'Cause let me tell you something, little Bridges, if you act like that bee acts, you're working too hard. And don't spend your time looking around for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true. The bare necessities of life will come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean a bare necessity. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of life. Yeah, man. Op 18 oktober 1967 ging Jungle Book in première. Phil Harris was dit met Bare Necessities. Wat je misschien beter kent als je van beren leren kennen uit die film. Focus. Tot 3 uur hoor je de beste fragmenten van de afgelopen week. En we beginnen met de dinsdag hier in Focus. Bij Jacob was toen ontwikkelingspsycholoog Laura van der Aar te gast om het te hebben over het zelfbeeld van jongeren. Want hoe beslist iemand van 16, 17, 18 nou wat hij of zij later wil worden? Dat is moeilijk en dat herkent u vast ook. En heeft ook invloed op hoe ze over zichzelf denken. En dat die keuze inderdaad niet altijd even simpel is, dat bewijzen deze jongeren tegenover NOS Stories. Ik heb dus echt totaal geen idee wat voor opleiding ik ga doen. En ik erger me ook aan mezelf dat ik het gewoon niet even regel. Ik vind het wel moeilijk om te kiezen welke chocola ik wil als ik in de supermarkt kom. Laat staan een studie kiezen. Wat past nou bij mij, vooral doordat die open dagen niet zijn geweest? Ja, en veel jongeren voelen ook de druk van de studielening die soms hoog kan oplopen. Een greep uit wat bedragen. 30.000. 20.000 euro. 32.000 euro. 16.000. 17.000 euro, geloof ik. 18.000. Zo, dat zijn pas bedragen. Dat zeiden studenten tegen de BNN Vara Academy. Ja, erachter komen dat een studie toch niet zo goed bij je past, dat kost dus best veel geld. Daarom kiezen sommigen ervoor om een tussenjaar te nemen. Een jaar er tussenuit om na te denken over de volgende stap en over jezelf. En ondanks dat zij de druk van een lening niet zal voelen, besloot ook kroonprinses Amalia om een jaar niet naar school te gaan. Heeft u al een idee hoe dat tussenjaar eruit gaat zien? Vooral de gedachte geen school. Dus ik wil wel nog leren, maar niet in de trant van school, wel ik het echt wel van genoten heb de afgelopen 14 jaar. Een beetje reizen, de wereld ontdekken, dingen doen die ik misschien over 20 jaar niet meer kan doen. Ja, niet naar school, maar toch leren. Ja, die studiekeuze is niet zo 1, 2, 3 gemaakt. Hoe kunnen we jongeren daarbij helpen? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met ontwikkelingspsycholoog Laura van der Aar. Ze is onlangs gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden, waar ze ook studeerde. En na haar studie werkte ze als docent en onderzoeker bij het Brain and Development Research Center van diezelfde universiteit. En in 2016 begon ze daar haar promotieonderzoek naar het zelfbeeld van jongeren. Ze onderzocht hoe dat invloed heeft op het maken van de juiste studiekeuze. Welkom Laura, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuke intro. Ja, hele mond vol. Je hebt van alles gedaan. Ja, maar ook, ik bedoelde ook de fragmentjes die jullie hebben laten horen. Hoe vind je dat om dat te horen? Nee, gewoon heel relevant. Vond ik leuk, uitgezocht. Dat dachten wij ook, ja. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Hebben veel jongeren tegenwoordig problemen met het maken van die studiekeuze? Ja, dat is zeker zo. Dat veel jongeren, het is een complex proces. Hè, als je na school ineens moet gaan bedenken wat je dan gaat doen. Zonder dat je daar misschien heel erg goed voor wordt opgeleid of in wordt begeleid. En er zijn best wel veel jongeren die daar problemen mee hebben. Ja, en dat zien we ook terug in de cijfers bijvoorbeeld van hoeveel jongeren nu tussenjaren nemen. Of hoeveel jongeren in het eerste jaar weer uitvallen of stoppen met hun studie. Dat is toch eigenlijk wel consistent een derde van de mensen die start. Zo. Dat is best wel veel. Hoe was dat voor jou in de tijd dat je een keuze moest maken? Ja, veel mensen denken als ik dit, omdat ik dit onderzoek, dat ik daar zelf ook heel veel problemen mee had. Mm. Maar dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Dus ik wist volgens mij al vanaf in de derde klas van ik vind mensen interessant. En dan ga ik psychologie doen, hè, want dat is dan de studie die je doet als je mensen en gedrag leuk vindt. En ja, zo geschieden eigenlijk. Dus voor mij was dat redelijk makkelijk. Hoewel achteraf gezien kun je nu ook zeggen, ik had ook andere keuzes kunnen maken die ook zouden passen. En wat zou dat dan geweest kunnen zijn? Onderwijskunde bijvoorbeeld. Of criminologie. Vond ik eigenlijk ook wel heel erg interessant. Ja, een beetje andere kant. Gaat ook over mensen en gedrag. Ja. Ja. Ander soort gedrag natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Deze zomer ben je gepromoveerd met het onderzoek naar de invloed van het zelfbeeld van jongeren op de studiekeuze. Je schreef een proefschrift. Het ligt hier ook naast mij. Mooi boek. Ja. Gemaakt ook. Ik bedoel, er komt wel eens een boek hier voorbij. Maar ik moet zeggen dat je er echt Tijd aan hebt te besteden. Dan is het wel echt te zien. Het heeft de titel Dear Future Me. Mooie titel, moet ik zeggen. Waar heb je die inspiratie vandaan gehaald? Dear Future Me, ja, eigenlijk toch het internet. Daar kwam ik het tegen. Maar ik vond het een heel mooie metafoor voor een soort van brief aan je toekomstige zelf. Hè? Van waar sta ik dan? Waar ga ik naartoe? Iets wat ik zelf ook ooit heb gedaan als opdrachten. Een brief aan mezelf geschreven die dan een jaar later aankwam. Ja, is dat lang geleden? Ja, dat was al acht jaar geleden of zo, denk ik. Ja. En toen een jaar later was er toch alweer veel veranderd. Wat ik dan in de brief had geschreven, wat ik hoopte dat er zou gebeuren, dat was niet altijd... Nee, want weet je nog iets wat je toen hebt opgeschreven? Volgens mij, want ik was toen aan het einde van mijn masterjaar... of een beetje in mijn masterjaar van wat ik dan zou gaan doen. Ik had toen volgens mij nog niet op het vizier dat ik zou gaan promoveren. Mm. Dat kwam ook al pas later. En moeten dat dan allemaal doelen zijn die je erop schrijft? Of schrijf je daar ook privé situaties op van? Ja, kan ook. Ja, dat was gewoon een opdracht van een programma wat ik toen ook volgde. Leadership programma was dat. Alles mag. Ja, dat kaartje moet ik vast ook nog wel ergens hebben. Maar ik weet even niet... Dat zou leuk zijn om dat na... Zal ik een keer kijken of ik dat kan vinden, ja. Ja. Ja, voordat we helemaal in jouw onderzoek duiken, wat we zeker gaan doen... Mm-hmm. Kun je me uitleggen wat de definitie van zelfbeeld eigenlijk is? Want ik neem aan dat het niet hetzelfde is als zelfvertrouwen. Het zijn wel twee andere dingen. Heb je daar gelijk een heel mooi onderscheid te pakken... Nou ja, zelfbeeld in het Nederlands, want wij doen natuurlijk ook heel veel onderzoek... of we schrijven het in het Engels op en dan zeg je zelfconcept. Ja. Maar in het Nederlands vertalen we dat dan naar zelfbeeld. En dan kun je eigenlijk heel makkelijk zeggen... nou ja, dus het beeld wat je van jezelf hebt. Dus de manier waarop je naar jezelf kijkt en ook hoe je jezelf beoordeelt. Dat is eigenlijk in een notendop wat zelfbeeld is. En wat er dan vaak in de officiële definitie nog bij staat... is dat het dan ook zich ontwikkelt in samenspel met de omgeving... Dus het is eigenlijk het beeld wat je van jezelf hebt... wat wordt beïnvloed door je ervaringen... en door je ervaringen met anderen, met je sociale omgeving. Dat wat je meemaakt? Ja, precies. Dat is heel belangrijk in de definitie. En daarom wordt zelfbeeld ook vaak een sociaal construct genoemd zelfs. Dus je kan je bijvoorbeeld afvragen van... ja, kan ik een zelfbeeld hebben als ik geen connecties heb met andere mensen? Hè? Als ik geen feedback krijg bijvoorbeeld. Hoe weet ik dan hoe ik over mezelf denk? En als mensen nu zitten te luisteren en denken... ja, wat voor zelfbeeld heb ik eigenlijk? En hoe toets ik dat bij mezelf? Of hoe meet ik dat bij mezelf? Hoe zou je dat voor jezelf kunnen doen? Ja, ook een goede vraag. Nou ja, het belangrijke aan zelfbeeld is ten eerste dat het je eigen mening is. Hè? Dus we noemen dat ook wel subjectief. Dus dat betekent ook dat het eigenlijk niet direct zichtbaar is voor andere mensen. Ik kan nu niet aan jou zien hoe jij over jezelf denkt. En dat maakt het ook wel iets moeilijker om natuurlijk direct dan te meten. Dus wat we eigenlijk doen is, we maken zelfbeeld wat concreter, wat simpeler door het te meten. En dan vragen we mensen naar hun zelfpercepties, noemen we dat dan, of zelfevaluaties. En die nemen dan weer de vorm aan van eigenschappen, karaktereigenschappen of competenties. Dus waar ben ik goed in? Ben ik goed in wiskunde bijvoorbeeld? Dat soort dingen. En dat kun je dan aan mensen vragen van, vind je jezelf slim bijvoorbeeld? Op een schaal van 1 tot 4. Ja, zou het goed zijn om gewoon zo nu en dan eens er gewoon eventjes met jezelf te gaan zitten, eventjes een uurtje in te plannen en eens eventjes wat dingetjes doornemen, even wat opschrijven over jezelf en wat je nou eigenlijk van jezelf vindt, wat anderen van je vinden misschien? Ja, ook zeker ook de rol van anderen is daarin denk ik ook heel erg belangrijk als je over jezelf gaat nadenken. Maar wat je zegt is dat gewoon eigenlijk bewustwording van wie ben ik nou eigenlijk? Dat is denk ik niet iets waar veel mensen bij stilstaan. Ja. Dat gaat gewoon een beetje on the go. En dan heb je wel misschien door van, oh, dit vind ik leuk of dit vind ik niet leuk. Uh-huh. Daar ben ik wel of niet goed in. Maar het echt opschrijven, dat doen niet veel mensen, denk ik. Toeval of niet, jij bent hier vandaag bij mij te gast. En we hebben het over dit onderwerp. Maar ik hoorde gisteren en net ook afgelopen vrijdag... dus echt in een paar korte dagen... dat mensen weer feedbackformulieren opsturen naar collega's... Ja. Om dan te vragen wat ze van hem of haar vinden. Mm-hmm. Wat vind je er eigenlijk van? Dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Ik heb het zelfs nog. Morgen heb ik weer zo'n workshop waarbij we elkaars talenten benoemen. Ik vind dat altijd een beetje ongemakkelijk. Ja? Ja. Maar ook als je negatieve dingen moet zeggen over iemand. Want iedereen heeft natuurlijk positieve en negatieve... Ik denk dan altijd, jij hebt mij uitgezocht... omdat wij wel een positieve relatie met elkaar hebben. Dus... ik zou dan niet zo snel ook zo'n linkje naar zo'n onderzoek sturen... waarvan ik denk, nou, we hebben niet zo lekker samengewerkt. Ja, dat snap ik. Ben je toch een beetje gebiased. Maar goed, de goede collega's die moeten ook jouw misschien mindere punten kunnen benoemen. Die zijn er misschien ook eerlijker in om dat te doen. Ja. Goed, tot op heden kwam het redelijk goed uit de verf. Ja. Dat terzijde. Dat zelfbeeld, dat kan je op meerdere manieren opvatten. Kun je maar uitleggen uit welke facetten dat zelfbeeld ontstaat? Of bestaat? Of bestaat, ja. Hoe wij het hebben gemeten is dat we in eerste instantie hebben gekeken naar die eigenschappen waar ik het over had. En wij hebben ook specifiek naar jongeren gekeken, hoe hun zelfbeeld ontwikkelt. En dan hebben we bepaalde domeinen noemen we dat dan, dus een categorie van eigenschappen. Die hebben we dan uitgekozen om te meten. Domeinen die voor jongeren ook vaak heel belangrijk zijn. Dus dan kun je vooral denken aan ook academisch domein of schoolse vaardigheden eigenlijk. Dus de eigenschappen die je nodig zou moeten hebben om een beetje goed te functioneren binnen een schoolse context. En daarnaast ook sociale vaardigheden, dus het sociale domein. En dat zijn allerlei eigenschappen, hè, zoals ben je spontaan, ben je betrouwbaar, heb je veel vrienden, ben je misschien eenzaam. Om te kijken hoe jouw sociale vaardigheden, of je een beetje goed in de groep ligt. Mm-hmm. Dat domein. En tot slot, wat ook een belangrijke domein is het uiterlijke domein, het fysieke domein. En dat zijn meer eigenschappen waarbij het gaat om, hè, vind je jezelf aantrekkelijk? Het gaat over lichaamsbouw, over kledingstijl, dat soort dingen. En heel vaak verwarren mensen dat trouwens ook met zelfbeeld. Hè, dat het eigenlijk vooral om het uiterlijk gaat. Maar dat is dus meer dan dat. Maar het uiterlijk speelt wel vaak een grote rol in het zelfbeeld. Daar kan ik zo nog ietsje meer over zeggen. Is het grote of grootste? Nou ja, omdat we ook vaak kijken naar zelfvertrouwen, waar je het ook al over had. En ook heel veel mensen in plaats van zelfbeeld zelfvertrouwen zeggen. En als je dan kijkt van, hè, wat voorspelt nou het beste iemand zelfvertrouwen binnen het concept van zelfbeeld, dan is dat toch vaak het uiterlijk. Dus als jij jezelf positief op je uiterlijk beoordeelt, dat ben je vaak ook hoger in je zelfvertrouwen. Hmm. En zelfvertrouwen is wel veel meer, wat hè, die eigenschappen die ik net noemde in die domeinen, is best wel concreet. En zelfvertrouwen is veel meer een globale maat van, hè, mag ik er zijn? Beetje je eigen waarde. Dus ben ik een goed persoon? Dat soort dingen. En al die domeinen en zelfvertrouwen, dat gaat dus heel erg over de positiviteit eigenlijk van jezelf. Of het nou in zo'n domein is of meer het algehele beeld. Dus daar kijken we vaak naar, hè, hoe positief is iemand over zichzelf. Maar daarnaast is het ook nog wel een andere belangrijke maat. En dat gaat meer over de structuur van hoe je zelfbeeld is opgebouwd. En dat gaat dus meer over, ja, hoe helder is je zelfbeeld. We noemen in het Engels self-concept clarity. Dus denk je heel erg stabiel over jezelf na. Hè? Dus is dat elke dag hetzelfde of verschilt dat heel erg van dag tot dag? Of heb je eigenlijk geen idee wie je bent? Dat is ook een maat binnen zelfbeeld waar we veel naar kijken. Ja, maar het lijkt me nogal vrij veel om allemaal te onderzoeken. Dus dan moet je daar misschien iets uithalen. Dus de vraag, wat heb jij onderzocht? Nou, ik heb dit allemaal onderzocht. Je hebt het allemaal onderzocht. Ja. En het is niet dat je op een bepaald gebied hebt gericht. Nee, want ja, onze vraag was eigenlijk, of mijn vraag was daarbij van, hè, van het zelfbeeld is best wel complex, hè, wat je dus ziet aan al die verschillende facetten die ik nu noem. Ja, want je zei dat straks, je zei academisch, zei sociaal, uiterlijk. Ja, en dan zelfvertrouwen, zelfconcept. Ja, dan kom je uiteindelijk uit een soort van totale mensprincipe kom je dan uit. Ja, je kan ook denken van zelfbeeld is zo complex. Kun je dat wel genoeg vatten in, hè, dit soort vragenlijsten zijn het eigenlijk. Ja. Uiteindelijk meet je ook niet alles van wat een persoon kenmerkt. Of hoe die zichzelf ziet. Maar ja, je moet toch proberen om het ergens te kwantificeren. Maar eigenlijk voor de toekomst zou het ook heel mooi zijn als dit onderzoek kan worden aangevuld met interviews, hè, kwalitatief onderzoek. Je hoorde een deel van het gesprek dat Jacob de Vries afgelopen dinsdag had met de ontwikkelingspsycholoog Laura van der Aar hier in Focus. Het hele gesprek vind je op nporadio1.nl/focus of in onze podcast Focus Wetenschap. Blijf luisteren, zometeen hoor je nog veel meer beste fragmenten van de afgelopen week, maar eerst wil ik iets van je weten. Hoe heb jij ooit de keuze gemaakt voor je huidige baan en wat is dat dan? Ben je in de voetsporen van je ouders getreden? Heb je meerdere studies gedaan? Ben je lekker voor jezelf begonnen? Of heb je het misschien op een heel andere manier ontdekt? Hoe wist jij wat je wilde doen? Misschien hebben de jongeren er nog wat aan. Laat het me weten via de gratis NPO Radio 1 app. Dus hoe wist jij wat je wilde doen? Ik hoor graag van je in de Radio 1 app. You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.

binnen mijn vriendengroep heb ik dan ook wel de bijnaam Solar Tim. En dat was ook al voordat ik bij het Solar Team zat. En hoe kwam dat dat je daar zo mee bezig was vroeger al? Ja, nou ja, zo'n enthousiasme voor techniek, dat ontwikkel je halverwege de middelbare school, ongeveer bij mij in ieder geval. Ja, ik kom zelf uit Zwolle en Delft en Enschede waren toen al wel bekend binnen het zonneracen. En zo is het eigenlijk een beetje gestart. En wat deed je dan? Dan ging je die race in Australië proberen te volgen en kijken wat voor soort nieuwe auto's hebben ze dit jaar weer ontworpen? Ja. Ah, nou ja, het echte detailwerk is pas de afgelopen paar jaren echt, heb ik wat van mogen begrijpen. Omdat ik ben gestart aan mijn studie op de Universiteit Twente. Daarvoor was het inderdaad vooral gewoon op de hoogte blijven van hoe Twente en Delft het deden binnen de races. En inderdaad hoe de auto's eruit zagen. En heeft het dan ook nog een rol gespeeld bij welke universiteit je ging studeren? Welke solar team ze hadden? Dat niet specifiek. Kijk, beide universiteiten zijn uitmuntend ook vooral voor werktuigbouwkunde. En ik heb eigenlijk voornamelijk voor Universiteit Twente gekozen omdat het een stuk opener voelde als universiteit. En dat trok me er naartoe. En voor de Solar Teams is het mooi dat ik nu in ieder geval voor Solar Team Twente uit kan komen. Ja, zeker. En dat gaat bijna gebeuren. Je bent al in Marokko. Binnen het team ben je aerodynamics engineer. Wat is dan jouw rol precies? Aerodynamics engineer van Solar Team Twente is eigenlijk 95% wat wij doen zie je aan de buitenkant van de auto. Het is gewoon puur de vorm van de auto. Die moet zo efficiënt mogelijk zijn binnen de onderdelen die in de auto moeten passen. Dus wij zijn voornamelijk het hele begin van het jaar bezig met ontwerpen om zo'n efficiënt mogelijke vorm te kunnen ontwerpen voor de auto die we uiteindelijk gaan produceren. En Tim, als je dan nu kijkt een beetje naar de concurrentie, wat de andere teams hebben ingezonden qua auto, waarom is die van jullie beter? Waar ben je het meest trots op? Waar ben ik zelf het meest trots op is voornamelijk de samenwerking binnen ons team, wat we uiteindelijk als resultaat hebben neergezet. Vooral ook gewoon wel vooral de voorkant van de auto, daar heb ik mede aan mogen ontwerpen. Wat ik denk over de concurrentie stelt me eigenlijk wel gerust. We hebben de ontwerpen die de concurrentie hebben ingezonden, hebben we eigenlijk allemaal wel op onze tekentafel gehad. Eigenlijk doelbewust gekozen voor het huidige ontwerp wat we hebben. Dus alle overwegingen die door andere teams ook zijn gemaakt, hebben wij ook gehad. En daarom ben ik ook wel zelfverzekerd dat wat we nu hebben neergezet ook wel het beste resultaat kan zijn. Dus jij hebt een goed gevoel over dat zou wel eens de winst kunnen worden voor Twente. Nou, het zou ook slecht zijn als ik dat niet zou geloven. Maar zeker waar. Ik geloof dat wij over 2 weken inderdaad als eerste over de finish komen. En jij bent een van de drie die uiteindelijk ook echt deze auto moet gaan besturen. Op wat voor soort plek zit jij dan? Als ik achter het stuur zit. Ja, we hebben een stuurtje wat eigenlijk een gesimplificeerde versie is van een Formule 1 stuur. Dus met een heel aantal knoppen en functies. Dan hebben we verder nog een beeldscherm voor onze achteruitrijcamera in de linkerkant van onze coureursbox. En er zitten rondom mijn coureursbox heel wat onderdelen voor bijvoorbeeld de portofoon, voor onze vergrendeling van het paneel, voor onze handrem. Bij mijn voeten zit natuurlijk de rem van onze auto. Er moet ook niet te veel rondom de coureur zitten, omdat we natuurlijk de auto zo klein mogelijk hebben proberen te maken. Dus jij zit hartstikke krap in dat autootje. Nou ja, in vergelijking met de andere jaren hebben wij echt al een heel erg luxe positie. Voorgaande jaren was er namelijk nog geen voorschrift over de lengte van de coureur. En sinds onze editie moet er nu een persoon van ongeveer 2 meter in kunnen passen. Dat is uiteindelijk voor mij heel goed uitgepakt. Ik ben zelf ongeveer 1,84 meter. Andere jaren had ik echt niet kunnen rijden, maar nu pas ik net in de coureursbox. En dan is het, moet ik me voorstellen, zo minimalistisch mogelijk. Je zit op een soort plankje of heb je wel echt een lekker stoeltje? Nee. Het is inderdaad, het comfort mogen wij ook niet te veel overvragen nu. We hebben een rugkussentje, maar voor de rest zitten wij op hard carbon. En voor 4 uur lang moeten wij dan in dezelfde positie blijven zitten. Ja, comfortabel is anders, maar alles om te winnen natuurlijk. Want jij zit dan dus 4 uur op dat, met dat kleine kussentje in je rug in die auto. En zonder airco, in de volle zon. Hoe bereid je daarop voor? Ja, het is voornamelijk eigenlijk een heleboel mentale kracht die je eigenlijk voorop moet bouwen. En dat doe je door middel van verschillende dingen. Je bent natuurlijk bezig met voeding, je bent bezig met sporten om zo fit mogelijk in die auto te kunnen stappen. Maar eigenlijk is het gewoon het allerbelangrijkste dat je zelfvertrouwen hebt, dat jij die 4 uur lang volledig gefocust achter het stuur kan blijven zitten. Nu kan je oefenen om heel lang in een hittekamer te blijven zitten. Hebben wij ook over nagedacht. Maar uiteindelijk gaat het voornamelijk over gewoon het doorzettingsvermogen wat je moet tonen in die auto. Hoe simpel het eigenlijk klinkt, 4 uur lang stilzitten in de warmte. Maar hoe doe je dat dan, Tim? Maar, waarom kan jij dit goed? Nou ja, het heeft natuurlijk ook wel met een aspect van je eigen persoonlijke... hoe jij als persoon bent. Binnen ons team hebben wij sowieso wel doorzettingsvermogen binnen elk persoon binnen ons team. Daar worden we ook op geselecteerd natuurlijk. Samen met eigenlijk de kracht om altijd te willen trainen, beter te willen worden, die auto beter te willen leren begrijpen. Zorgt ervoor dat wij zo goed mogelijk voorbereid aan die start kunnen staan. Ja, en je zegt het is dus, je moet vooral heel lang geconcentreerd kunnen blijven. Ja. Ja, want het gevaar kan in een klaar. Als je in die auto zit, die 4 uur in die hitte, wat gaat er denk je door je hoofd dan? Ik hoop dat ik genoeg kan nadenken over hoe het gaat zijn om over de finish te kunnen rijden. Ja. Die ontlading te kunnen voelen. Ga jij beginnen met rijden eigenlijk de eerste, die 25 oktober om 11 uur als jullie van start gaan? Dat weten wij nog niet helemaal zeker. Dus natuurlijk wel veel overleg binnen het team en met ons als coureurs en de raceleider. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij volledig voorbereid zijn op elk moment van de race. Waar hangt het dan vanaf wie er gaat beginnen? Onze raceleider die ziet ons 3 als individuen met onze eigen kwaliteiten en mindere punten. Je moet bijvoorbeeld goed bergen kunnen rijden. Je moet je goed comfortabel voelen in een drukke stad met veel verkeer. Je moet heel lang rechtdoor kunnen rijden. En onze raceleider die zal naar ons kijken en daarop zijn beslissing baseren. Ik denk dat ik wel aardig het verkeer van Marokko kan handelen. Waar kijk je het meest naar uit in de komende dagen nog tot de race? Eigenlijk met het team nog eventjes kunnen genieten voordat we van start gaan. Het is een hectische periode geweest afgelopen jaar. En soms sta je er te weinig bij stil wat voor een onwijs gaaf project je eigenlijk doet. Dus eigenlijk vind ik het nog heel mooi als wij nu in de laatste paar dagen, waar je eigenlijk niet zo heel veel meer gaat doen aan de auto, want eigenlijk is die af, dat je nog eventjes samen tot rust kan komen en nog even kan genieten voordat de hel los gaat barsten. Ja, zo voelt het toch een beetje. Die stilte voor de storm zit jij nu middenin. Ja, eigenlijk wel. Hoeveel zin ik er ook in heb. Kijk je er naar uit? Ja, natuurlijk. Het is een beloning voor 1,5 jaar lang hard zwoegen. En ik kijk ook wel uit naar het moment dat het klaar is. Maar de race op zich gaat een hele grote ervaring worden, denk ik. Nou, ik hoor heel graag van je hoe het was. En ik wens je natuurlijk heel veel succes die 25e, 5 dagen lang racen. Ja, hartelijk dank. Tim Traas, eerstejaarsstudent van de Master Mechanical Engineering. En een van de coureurs die het Solar Team Twente over de finish moet brengen. Bakker voor de wetenschap. Focus. Op NPO Radio 1. Met Ruben van Haften. Meerte van der Drift was dat. Die belde met Solar Challenge racer Tim Traas. In dezelfde uitzending belde ze ook met een andere deelnemer. Camille heet hij. En dit vind je op onze website of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. uit de herfst van 1965. The Beatles met Drive My Car. Focus. Tijd dan voor nog een fragment van Radio 1 uit Nieuws & Co deze keer. De goudprijs is in de afgelopen jaren hard gestegen en dat zorgt in Afrika voor een nieuwe goudkoorts. Miljoenen mensen werken daar als mijnwerker. Dat gebeurt vaak illegaal in ongebruikte mijnen die niet meer lucratief zijn voor commerciële goudwinning, maar waar er nog genoeg restjes onder de grond liggen. Zuid-Afrika overweegt deze mijnwerkers een vergunning te geven, maar dan wel alleen de Zuid-Afrikanen. En de meeste mijnwerkers die komen uit de buurlanden. Een probleem dus. In NOS Nieuws & Co. een verslag van Alice van Gelder. We find gold. We find sure, we find. But small. Ik sta hier in George Harrison Park. Dat is een park midden in Johannesburg, vernoemd naar de man die hier eind 19e eeuw een grote goudader vond. Nou ja, commercieel wordt hier geen goud meer gewonnen, maar het is een van de plekken waar illegale mijnwerkers onder de grond gaan. Morning guys. How are you? En langzaam zie ik nu lichtjes naar boven komen van de mijnlampen op hun hoofd. Did you get a lot? Was it a good night? De mannen zitten onder het rood-oranje stof. Yeah. En ik ontmoet hier een mijnwerker, een vader van begin 40. Oh yeah, when from here, we go down about 500 meters. Het kost hen zo'n anderhalf uur, zeggen ze, om naar de plek te gaan waar het goud zit. Zo'n 500 meter diep. About 7 days, 1 week or 2 weeks. Wat ze me ook vertellen is dat ze soms wel een week of langer onder de grond blijven. Want beneden is er een soort file. Je moet wachten op je beurt voordat je mag gaan hakken en bijtelen. En dat kan soms wel dagen duren. Ja, ik get me 3000. Hij verdient 175 tot 230 euro. Gouden kruimels. Regelmatig gaat het mis onder de grond en vallen er doden. Dat heeft deels te maken met giftige stoffen die vrijkomen, maar vooral ook met stenen die vallen, met gangen die instorten. I'm scared, but because we don't have a job. There is nothing you can do. Because I have my wife and the kids must be eat. Lynn, 34 jaar oud, uit Zimbabwe. En staat hier in een gigantische, grote, open werkplaats waar ze het goud verwerken dat uit de mijnen komt. We have guys who go down underground. They will bring us some stones with gold. We crush for them. Dus een deel van het gruis krijgen zij dan. En hier wordt het dus gezeefd, al dat gruis en zand en rotsen. Ja, echt alsof je terug in de tijd gaat. Een paar eeuwen terug in de tijd. Gaat in een soort grote zeef. Water gaat erbij. En dan spoelt het water met hopelijk goudstof erin over een soort van baan met handdoeken. Ja, en zo hopen ze het goud te pakken. Is het gevaarlijk werk? You're not going underground, but is this still dangerous work? No, yeah, we are safe unless if they attack us. Like, who attacks you? Wie valt je aan? Ja, yeah, firearms. They just come out of blue. We don't know them. Just... Ze komen met wapens. Ja, yeah, they rob us. They take what we worked for. En hoeveel verdien je per week? Something like 500. 500 rand, zo'n 20 euro. Mm, 500 rand. En hoeveel mensen moeten daarvan leven? How many people do you need to support from that? I have two boys. I'm a mother of two boys. So I have to work. En in wat deed je in Zimbabwe? I was a teacher. I was a commerce teacher. Ze heeft geen optie. Ze zegt, ik ben illegaal hier. Maar in Zimbabwe was ik een onderwijzeres. Ja, de opportunities are very slim. They are very down. The current is very down. Dus de kansen in Zuid-Afrika daar zijn al slecht. De werkeloosheid is gigantisch hoog. Maar in Zimbabwe, daar is het nog erger. Die economie is echt helemaal ingestort. Dus doet ze wat ze kan hier om haar gezin te voeden. Gold, gold. Everywhere I go I see gold. Everywhere I go, I see gold. I was a child of ignorance, but I know what I know now.

Zaterdag werden 3 coronapatiënten naar ziekenhuizen in de regio Rotterdam overgebracht. Isala is het eerste ziekenhuis in Nederland dat weer patiënten moet verplaatsen. Het weer, het is helder en de temperaturen lopen uiteen van 7 graden aan zee tot 5 landinwaarts. Overdag is er geregeld zon. Dan wordt het 15 graden in het noorden tot 18 in Limburg. Dinsdag gaat het flink regenen en wordt het 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Tot 4 uur hoor je hier weer de beste podcast van NPO Radio 1. En ik wil zometeen beginnen met het bijzondere verhaal van Jana Beranova. Maar eerst is het tijd voor muziek. ACTA en de Munnik zijn bekend om meerdere nummers, zoals De Kapitein of Het Regent Zonnestralen. Maar velen zullen in dat rijtje ook De Stad Amsterdam uit 1997 noemen. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen, tot een nachtmerrie schallen over oud Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken, en als een wimpel zo lang in de dokken gaan ronken. Het is een sterk en krachtig nummer over onze hoofdstad, maar is dus niet van hun origineel. Misschien had je het al herkend, het is namelijk een vertaling van Jacques Brel's Amsterdam uit 1964. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant à la panse, sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que... Het is met recht een internationale hit te noemen van Jacques Brel. Want het is behalve in het Nederlands en Frans in nog wat talen uitgebracht. Wat dacht je van het Pools? Marynarze od lat złażą tam ze swych łajb. Obrus wielki jak świat czeka ich w każdej z knajp. Obnażają swe kły, chcące wgryźć się w tę noc, w białe podbrzusza ryb, w tłusty księżyc i los. En ook in het Engels bestaan er bijzondere bijdragers van dit nummer. Neem nou die van David Bowie bijvoorbeeld. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, hey, bring me more fish. Ja, erg indrukwekkend. Maar nu wil ik graag een andere Engelse versie van Amsterdam helemaal voor je draaien. In 1970 al waagde John Denver zich aan deze wereldhit. Ja, je hoort het goed, John Denver. En dat doet hij met verve. Die ga je nu horen. Dus meld je in de app van NPO Radio 1. Wat is jouw favoriete versie van Amsterdam? Is dat die je nu gaat horen? Het origineel van Jacques Brel, die van ACTA en de Munnik? Of misschien wel een hele andere versie die ik nog niet voor je heb gedraaid nu? Welke versie van Amsterdam hoor jij het liefst? Ik hoor graag van je in de NPO Radio 1 app. Dan is het nu tijd voor dus een Engelse versie van John Denver. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the riverbank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken down fight. But in the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a muggy hot morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, There's a sailor who eats only fish heads and tails. He will show you his teeth that have rotted too soon, that can swallow the moon, that can haul up the sails. And he yells to the cook with his arms open wide, bring me more fish, put it down by my side. And he wants so to belch, but he's too full to try. So he gets up and he laughs and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, punches bursting their pants, grinding women to punch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaks, and they're splitting the night with the roar of their jokes. Sounds of the accordion burst, then it's out into the night with their pride in their pants, with a slut that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks, and he drinks, and he drinks once again. He drinks to the health of the whores of Amsterdam, who have promised their love to a thousand other men. And they bargain their bodies and their virtue long gone for a few dirty coins. And then when he can't go on, he plants his nose in the sky and he wipes it up above. And he spits like I cry for an unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam, in the port. John Denver met Amsterdam. En ik vroeg je net wat jouw favoriete versie van Amsterdam is. Het origineel van Jacques Brel dus. Henny zegt dan ook dat ze absoluut voor het origineel van Jacques Brel gaat. Cor zegt dan weer dat je in de Nederlandse versie van De Dijk de haven ziet en voelt. En Petra had nog nooit van deze versie van John Denver gehoord, maar is, zoals altijd, zegt ze, onder de indruk van zijn stem. Dat snap ik heel goed, Petra. Wat is jouw favoriete versie van Amsterdam, Amsterdam of Port Amsterdam, die je dus net hoorde in de versie van John Denver? Laat het me weten door middel van een berichtje in de NPO Radio 1-app. Wat is jouw favoriete versie van dit nummer? Ik hoor het graag. Focus. Tijd dan voor de eerste podcast. Dichteres en vertaalster Jana Biranova ontvluchtte in 1948 het communistische Tsjechoslowakije. Ze maakt naam als vertaalster en was ook stadsdichter van Rotterdam. Vorige maand verschenen twee van haar gedichten in de Rotterdamse publieke ruimte. Laura Stek sprak voor het spoor terug met Jana over gemis en ontworteling. De rode draad in haar werk. Balans. Moet ik nog dromen van de hamer die viel als een donderslag? Van de sikkel die mijn voeten wegwaaide als gras? Ik was een kind, onzeker bij zijn eerste stap. Mijn weg was geplaveid met vreemde klanken. Ik weet niet wat ik er deed. Ik weet niet hoe ik zonder taal of teken uit dat Babylon kwam. Diep onder de klinkers schoot ik tenslotte wortel, groeide een tweelingziel. De vele woorden moest ik zelf betalen. Voor vreemde woorden krijg ik nu betaald. Jana Biranova, dichteres en vertaalster. Pilsen, 1932. Enig kind dat in het kielzog van haar ouders het communisme in Tsjechoslowakije ontvluchtte. Veel van haar werk gaat over gemis, ontheemd en ontworteld zijn. Ze creëerde een nieuw thuis in Rotterdam, in een 19e eeuws huis dat de sloopgrens markeert van het blok dat niet meer te redden was. Hij is open. Twee lange, steile trappen omhoog. Het houdt haar fit, zegt ze. Eindigend in een sferische ruimte met aan het plafond een gespannen theaterdoek uit de Rotterdamse Schouwburg. Een fles Begorovka op tafel. Stapels boeken over en van beroemde Tsjechen. Kafka, Kundera, Kupka. En hoekjes met verzamelingen. Oriëntaalse sieraden, popjes, waterkruiken, stenen in allerlei vormen. Ik verzamel nooit iets als herinneringen. Maar gewoon iets wat ik mooi vind. Ik bedoel, ik kan je niet vertellen waar al die stenen vandaan komen, niet meer. Maar ik vind bepaalde dingen mooi. Ik vind stenen erg mooi, bijvoorbeeld. Ik vind handwerk erg mooi. Interesseert me niet of het zilver is of dat het gewoon lood is. Ja, maar het werk is interessant. Dus je omringt je met dingen die jou aantrekken? Die ik mooi vind, ja. Waarin ik me gewoon thuis voel. Dit is mijn thuis. 45 jaar woont ze hier nu. Tot voor kort samen met haar levenspartner, de journalist Jim Posma, die het huis onder haar kocht. Ze maakte een doorgang tussen de twee woonlagen. Na zijn dood, 2 jaar geleden, werd de sluiproute gesloten. Ze troffen het destijds in dramatische staat aan. Het was echt een totaal uitgewoond huis. Ik heb het eerst zelf en toen later met mijn partner hebben we het echt gewoon met onze handen gewoon opgebouwd. En verder elk jaar een stukje. En nog, ik heb nog een klusjesman die elke week komt. Ik ben eigenlijk nog steeds met het huis bezig. Maar ja, dat is gewoon dus, dat wordt je nest. Het is logisch dat ik gewoon de sfeer probeerde op mijn manier weer te maken. Jana, nu bijna 90, klein van stuk, kort zwart haar, waar vaak een hoedje op rust, jeugdig rond gezicht. Ze groeide op in het door Nazi-Duitsland en daarna door Sovjet-Rusland bezette Praag. Ik hou van de stad. Dat is gewoon mijn stad. Juist om uit de ellendige politieke situatie te ontsnappen soms, ging ik altijd wandelen. Op mijn 10e of zo zwierf ik heel veel door de stad. Elke steen waar je op loopt in Praag heeft dus een stukje geschiedenis. Karelsbrug. Dag en nacht ruist de dam in de schelp van de stad. En daar wordt gedronken. Monden klemmen zich vast aan het glas. Handen vegen schuim van tafel. En wijsvinger graaft een loopgraaf. Muren spitsen de oren. In gestrenge tijden zelfs de sokkels onder de beelden. Mensen passeren en de dam ruist. Hoeveel gesloten woorden borrelen op de bodem? Onder het communisme dus gingen mensen, dus zeg maar degenen die tegen waren, die iets aan elkaar wilden vertellen, gingen daar wandelen, want door de dam was alles onverstaanbaar en kon je daar geen microfoons neerzetten. Want je weet in de slechte tijd dus, wat iedereen thuis van de dissidenten een bloknootje met een potlood op tafel, zoals je iets wilde zeggen wat niet al iedereen mocht horen, dat je het op zou schrijven. Of dan ging je dus naar de Karelsbrug. Na zomer 1948. De 16-jarige Jana komt uit school. Haar ouders zijn onrustig. Vader, jurist, is anticommunistisch en heeft dat laten blijken. De huismeester van het flatgebouw vertelde dat er 3 heren zijn geweest en hadden gevraagd waar mijn vader was. En dat waren natuurlijk de gewone procedures. Er waren ontzettend veel mensen zonder enig bewijs van iets verkeerd gedaan te hebben en zo opgepakt. Mijn oom zat al in de gevangenis. Die heeft 9 jaar in de gevangenis gezeten. Alleen maar omdat hij sociaal-democraat was, notabene, en niet communist. Terwijl dat ook even links is. We gaan een weekend wandelen, zeggen ze tegen de buren. De bergen in. Nu. Niet veel tijd om te pakken. En ze zijn gewoon dus over de bergen gegaan. Lopen naar Duitsland. Hoe lang was dat lopen? Een dag en een nacht en een dag. Eerst naar boven. En dan hopen dus dat je aan de goede kant bent. Want dus kun je ook makkelijk in vergissen. En dan moet je natuurlijk nog naar het eerste dorp ergens onderaan de berg. Een Beiers opvangkamp in een oude kazerne. Daar komen ze terecht. En daar zullen ze maandenlang verblijven. We zaten met 21 mensen in een kamer. En je ging in de rij staan voor wat eten. Met een, zoals ze in het leger ook hebben, met zo'n bakje. We konden bestaan, laat ik het zo zeggen. We hadden het niet koud en we hadden te eten. Maar meer was het dus ook niet. En drong toen al tot jou door van ik kan dus niet, we kunnen dus niet terug? Of hoe werkt dat in zo'n jong brein? Ik kan me heel goed herinneren dat ik het vreselijk vond dat ik dus helemaal niks tegen mijn medescholieren kon zeggen. Dus tegen mijn vriendinnetjes. Ja, ik bedoel, we gingen gewoon het weekend weg. Nou ja, stel je voor, je gaat weg en op een bepaald moment ben je dan in Duitsland. In het eerste dorpje zijn we gewoon aan een politiebureautje of zo'n politiewachtpost als het ware gegaan, ons gemeld en zo. En dan denk je, nou ben ik gewoon dus iedereen kwijt. Ik heb ook geprobeerd, toen we in de vluchtelingenkamp zaten, heb ik ook geprobeerd om brieven te schrijven naar mijn vriendinnetjes, maar ik kon ze natuurlijk niet posten. Want het is wel heel gek hoor, en dat is... Ik schaam me soms bijna om te zeggen dat ik een vluchteling ben als ik de ellende zie die van de vluchteling nu zijn. Want dat hebben we natuurlijk ook allemaal niet zo erg. Dat is veel erger dan in mijn tijd, laten we het zo zeggen. Maar het is natuurlijk wel een enorme schok. Zeker voor een tiener zoals ik was. Dat je ineens alles kwijt bent. Maar dan ook helemaal alles. Dat is een heel vreemd gevoel. Wat het betekent om niet te weten waar je gaat slapen. Niet om een skeetje te willen kamperen of zo, maar gewoon je leven lang niet. Er is een privéschool in Engeland. Een speciaal programma, zeggen haar ouders dan. Goed onderwijs. Jana vertrekt en laat haar ouders achter in het Duitse kamp. Hoe het daar was... Heel eenzaam. Ik wilde vluchten. Ik wilde daar weer vluchten tot de schrik van mijn ouders. Want die waren blij dat ik onderdak had natuurlijk. En dat voor mij gezorgd werd. Want ik sprak natuurlijk ook de taal niet. Maar ik ben ze heel dankbaar hoor. Want ze hebben natuurlijk enorm veel voor me gedaan. Maar ik voelde me inderdaad... Ik voelde me daar niet thuis. In zondag met je strohoed naar de kerk... En ik moest eten, weet je wel. Ze hebben me gewoon geleerd dat ik met een vork omgedraaid en zo dobbertjes om moest prikken en zo. Met een vork dobbertjes prikken? Ja, en andersom. Dus niet vork zo, maar zo, hè. En dan komt er gewoon zo'n meisje achter je staan, weet je wel. Dan gaat dus je handen dus even dan precies zo leiden. Ze van, zo moet je het doen. Dan had ik al iedere keer zo van, God, Jezus, weet je wel. Kom ik nou uit een of ander analfabetenland of zo? Je weet op land eigenlijk niet meer waar je hoort en wie je bent. En kon je delen met je ouders? Of waren je ouders van, we hebben het er niet over en we gaan door? Laat ik het zo zeggen, mijn moeder was zeer zwak qua zenuwen. Dus dat was eigenlijk alleen maar nog een zorg. Ze had ontzettend last van slapeloosheid. Dat ze soms echt nachten, weken niet kon slapen. Dus dat... Nee, dat was eigenlijk alleen maar een beetje de tragische noot in alles. Nee. Gaat u zitten. Mag ik nog één applaus voor Jana Berenova, alstublieft. De schreeuwer. Net als je denkt dat je de hele wereld aan kan, rukt een windvlaag je jasje open en je borstkas. Voor wie zijn hart kwijtraakt, is de afgrond niet te vatten. Een gat is niets. Ongrijpbare leemte. Het is de rand die telt. Het gemis. Misschien moeten we morgen alles anders doen. Wie durft? Misschien als iets van mijn treurigheid, iets van jouw treurigheid ontmoet, zijn we niet alleen, zoals Rotko zei. Zatkin gaf leemte en gezicht. Maar wie is de schreeuwer? Als Jan aan het woord is, is iedereen stil. Is echt dat. En terecht. De grand dame van Rotterdam. Van de Rotterdamse poëzie. Aldus collega-dichter Jos Knoop. De Grand Dame verschijnt regelmatig op poëziefestivals. Maar het dichten kwam pas laat. Na het Britse avontuur sluit ze zich aan bij haar ouders... die in Rotterdam zijn beland. Iets nuttigs studeren, geld verdienen. Het wordt economie, resulterend in een goede baan op het ministerie. Maar ondertussen is er die andere wereld die trekt. die van het theater, de literatuur en de poëzie. Midden 40 is ze. Dan is het tijd voor een radicale verandering. Ik wilde gewoon de vrijheid om dingen te kunnen maken. Dus ik ben halverwege, heb ik gewoon mijn baan opgezegd. Dat vond iedereen heel gek. Omdat je natuurlijk niet op je 45ste opnieuw kan beginnen. Hè? Maar ik wel. Ik denk dat ik het kon, omdat ik natuurlijk al daarvoor al natuurlijk die ervaring had van alles achter te laten. Dus dat was voor mij dus niet meer eng. Dat kende ik al. Eerst komt er vertaalwerk van Tsjechische schrijvers en dichters. Brood op de plank. Milan Kundera wordt een naam in Nederland. Mede dankzij zijn vertaalster. En dat was natuurlijk mijn redding financieel. En geestelijk, want ik vond natuurlijk wel geweldige boeken. De eerste waren eigenlijk nog niet zo'n succes, maar op het moment dat de ondraaglijke lichtheid van het bestaan kwam, kon ik daarvan leven. Dus ik heb de eerste 2 jaar natuurlijk op een houtje gebeten. Maar toen kon ik doorgaan. Nou ja, en zo kon ik op een bepaald moment ook wel gewoon zelf wat proberen te maken van poëzie. En zo is het allemaal gekomen. Of ik het weet. Of ik het weet, mijn lief. Gebroken hart bestaat. Opeens schiert de wind, kraakt de deur, scheurt het dak. En ik ben bang. Bang als een kind voor een donkere nacht. En op een dag is het te laat. Gebroken hart bestaat. Ontzaglijk echt. Lief. Eind jaren 70. Jana schrijft aan een boek over Praag 1968. De Praagse lente. Een korte periode van politieke ontdooiing. Regeringsleider Dubček introduceert socialisme met een menselijk gezicht. Geen censuur. Hoop. Tot de troepen van het Warschau-pact binnenvallen en het menselijke gezicht wordt vermorzeld. En daar is Jan Pallag. De student die zich niet lang na de militaire inval in brand steekt op het Wenceslasplein in Praag. Om mensen wakker te schudden. Het maakt veel indruk. Je was verbijsterd. En dat bleef je dagen. Het is bijna een onbegrijpelijke daad. Ik heb dus ook met de chirurg gesproken. Ik ben naar Praag gegaan. Die had dus 3 dagen dat hij aan het sterven was in het ziekenhuis behandeld had, om te weten te komen wat er gebeurt. Wat dus de chirurg mij vertelde, wat er gebeurt. Je identiteit verandert als je hebt een heleboel zenuwen onder de huid. En als je dus zwaar verbrand bent, dan verandert je identiteit. En dat was bij Pallag eigenlijk helemaal niet zo, want die was zo bezeten van zijn gedachten dat het niet zo was. Mijn dochter is niet te boli. Dost. Co říkáš? Který právě může. Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí. Myslíš, že v tom mají pokračovat? Ze hebben opgenomen met zijn gesprek met hem vlak voor die stierf. Was helemaal nuchter. Hij vroeg iedere keer van, heeft er al iets in de kranten gestaan? Hij wilde gewoon dat mensen zouden veranderen. Want kijk, op een bepaald moment kwam de normalisatie en ja, de mensen waren natuurlijk ook moe. En het verzet werd gewoon steeds minder en minder. En dat wilde hij dus redden. Hij had eigenlijk gehoopt dat hij niet zou sterven. Hij had eigenlijk wel gehoopt van als ik dat doe, dan komt er iemand, gooit water over me heen. En ga ik niet dood. Dat is tragisch. Maar dat is niet minder heldhaftig. Ik heb daar dus ook een gedicht over gemaakt en dat moest op een bepaald moment. Plekje op Olshani voor Jan Pallag. Dat is een grote begraafplaats waar heel veel elzenbomen zijn. Kale elzentakken flirten met grafzerken. Eenzaam als verstokte vrijgezellen. Winterlicht valt op het plekje naakte aarde, niet ver van de kerkhofmuur. Ik en zijn foto. de zachte jongens trekken. 21 jaar. Zijn toekomst legde hij in de as. Ofschoon geen zelfmoordenaar. Ik weet de plek op het Wenceslasplein. Het vuur rende met hem mee. Drong steeds dieper in zijn huid. De oogleden weggebrand. Toen zijn nacht voorgoed geen ogen dicht. Met geheven vlam zweren kaarsen sindsdien onze eed van trouw. Ook op dat plekje op Olshani. Het is weer lente. En wat voor een. De elzen kijken hun katjes uit. Het boek over Praag 1968 maakt dat Jana definitief tot persona non grata wordt verklaard in haar vaderland. Ze kan niet terug, haar ouders ook niet. En dat vreet vooral haar moeder langzaam op. Vraag iemand die depressief is van wat die voelt. Ja. Kan ik moeilijk, ook moeilijk overoordelen. Het was gewoon zo. Is dat, denk je, door de vlucht gekomen? Is dat... Door de heimwee. Je niet thuis voelen. Gewoon je zenuwen die niet die op gaan spelen dat je gek wordt. Ze gebruikt ook wel ontzettend zware dingen, omdat ze dus gewoon... Nou ja, ja. Dat niet aankon, het leven niet aankon, ik bedoel. En uiteindelijk is ze gewoon zijn krukje meegenomen en is ze gewoon van de flat die we woonden naar beneden gesprongen. Ja. Ja. Vluchtval. Ik herinner me de diepte. Afstand van knieën tot de grond. Uitgerekt. Als oud elastiek. Flamingo's staken boze roze tongen naar me uit. De vertrouwdheid sloeg op hol. Ik herinner me een sprong. Van 6 hoog naar de grond. In woorden verteld. Wat zeiden ze? Het oprapen bleef me bespaard. Gebroken steel. Met bloem. Die slap hangt in de nek. Geen bloed. Hebben bloemen dan bloed? Ik herinner me een gezicht. Op weg naar zijn doel. En hoe ik van binnen alsmaar viel. Ik heb gelukkig die neiging dus helemaal niet. Maar het gekke is dat ik inderdaad echt wel een paar jaar lang, als ik gewoon bij mij hier op het balkon stond, dat ik me steeds probeerde inderdaad voor te stellen. Dat ik gewoon dacht van, goh. En dan sta je daar en dan spring je. En hoe snel ben je beneden? Wat voel je? Dat zullen we natuurlijk nooit weten. Hoe heeft je, want we hadden het net over je moeder, maar hoe heeft je vader zich in Nederland verder gevoeld? En mijn vader heeft zich altijd schuldig gevoeld. Dat hij haar niet om kon lullen, als het ware, om het wat makkelijker te maken allemaal, of te nemen. Dat hij haar niet kon opvangen. Mijn vader bleef gewoon dagelijks over Tsjechië praten. Ja. Het is heel moeilijk om te zeggen, maar eigenlijk hield mijn vader misschien nog meer van zijn land dan mijn moeder. Mijn moeder leed aan heimwee, omdat ze dus in die situatie zoals ze was niet kon leven. Die stap niet kon maken. Maar mijn vader was echt door en door Tsjech. Dus die vond het verschrikkelijk wat daar bleef gebeuren. Dus hij maakte zich druk. Ja, hij was aan het praten. Mijn vader was altijd aan het praten. En altijd over Tsjechië aan het praten. En altijd over de eigenlijk negatief. Natuurlijk, op dat moment was het natuurlijk negatief over het communisme. Eigenlijk altijd boos. Hier moet ik zo. Hey. Hij verlaat nooit het huis dat om hem heen sluit als samengevouwen mensenhanden om een vlinder. De ramen zijn altijd dicht. Het zilvergrijze dak glimt en lokt, maar het bezoek komt niet. We noemen het huis Wolvenhol. En de wolf is hij. Hij praat en praat over het land dat hij kende. Praat tegen het mes als hij zijn appels schilt. Praat tegen de stoel die hij optilt en verzet. Ga dan weer zitten en praat tegen Hamlet. Praat tegen de dagen, de geestdriftige slangen die hij onmiddellijk vrijpleit. Tegen de schemering schreeuwt hij. Want met de nacht naderde de vrouw hunkering. De vrouw onvrede, woede, de vrouw waanzin. Uitgevloed stamelt hij tegen zijn eigen woorden. Zinnen huilt hij naar de maan. Dus hij kon het niet loslaten ook? Nee, hij kon het helemaal niet loslaten. Hij heeft ook nooit echt Nederlands geleerd. Nee, mijn vader was altijd eigenlijk tegen Nederland, voor Tsjechië. Maar alleen maar oude Tsjechië. Maar niet Tsjechië zoals het toen was. Maar die heeft de bevrijding niet meegemaakt. Dat is dus de tragiek eigenlijk, vind ik, van die generatie. Dat ze dus niet meer leefden. Allebei dus niet, toen de muur viel. Dat heb je moeilijk gevonden. Ja, dat is de tragiek. Dat hadden ze allebei en zeker mijn vader moeten meemaken. Om gewoon vredig te sterven op een bepaald moment. Om hun leven af te maken. November 1989. Na de val van de muur stromen ook de Praagse straten vol. Georganiseerd door het burgerforum van dissident en schrijver Václav Havel. Er volgen massale betogingen, stakingen. Het regime bezwijkt onder de druk. Een fluwelen revolutie. Vanaf 1 december mochten dus alle vluchtelingen dus daar naartoe. Dus ik ben gelijk naar Den Haag gegaan. Naar de ambassade, kreeg een stempeltje en ben gelijk in de trein gestapt. En ik kan me herinneren dat de conducteur kwam en dat ik hem gewoon helemaal mijn verhaal begon te vertellen. Gewoon, ik ben daar zo lang niet geweest en zoveel dus luisteren. Dat. Helemaal krankzinnig inderdaad. Iedereen was buiten. De hele stad was vol de hele nacht. Nee, dat was fantastisch. En ze waren aan het dansen. Ik word er nog helemaal gek van. Nee, dat was fantastisch. Ja, wat wil je nog meer weten? Dit is eigenlijk het meest voorname in mijn leven. Dat ik dat nog kon meemaken allemaal. Begin jaren 90 neemt Jana ook haar ouders mee terug naar Praag. Voor het eerst sinds hun vlucht op die najaarsdag in 1948. Heb ik ze dus verstrooid op een veldje waar ze elkaar hebben leren kennen buiten Praag. Heb ik ze vreedzaam en heel vrolijk eigenlijk verstrooid. Ik zaaide de as eigenlijk in dat veldje en in dat riviertje daar. En ik zat op mezelf ook onder de as en zo. Dat was heel bevrijdend. Wederkeer. Tegen de lente geeft de aarde geur af. De weide, op plekken bedekt met opgedroogde halmen, is vol verlangen. Hoogste tijd. Ik tast in het biezenmandje. Nee, niet uit het water opgevist. Gevlochten wilgetakken waaraan ik schommelde als kind. Tijdelijke kist. Met gulle hand zaai ik het grijsachtige zand. Stofwolken, asvlokken, stuifas. Net stuifsneeuw in het zonlicht. Vader met zijn aardse aard zal wel de zwaardere zijn. Je zweeft en strijkt neer als vogels op de schouders van Franciscus van Assisi. vederachtig licht. Zo bezeer je je niet aan de stekende strohalmen. Dus het voelde van hier ze zijn weer terug. Ja, en ze zijn in gewoon een... terug in huis. Thuis gewoon, waar ze hoorden. Dat was niet af. Dingen moeten af zijn. En misschien is hetzelfde met een huis. Dat wil ik ook gewoon afronden. Maar zoals u het net beschreef, is het steeds niet af. Nou ja, maar ik leef ook nog. Nee, voor mij zal het nooit af zijn zolang ik leef. Het is af als iemand anders gewoon daar iets mee gaat doen. Oh, ik ben bezig. Ik ben bezig. Gerrit, de klusjesman, komt binnen. Zo, opname gemaakt? Ja. Mooi zijn. Ja. Hij gaat aan het werk in het trappenhuis. Daar hangen ook twee van Jana's bekende gedichten. Als niemand luistert naar niemand, vallen er doden in plaats van woorden. Ze schreef het voor Amnesty. En deze, die ze tijdens haar Rotterdamse stadsdichterschap in 2009 schreef. Wie een brug legt naar een ander, kan altijd heen en terug. Terwijl Jana's nest door Gerrit wordt bijgewerkt, vertelt ze over haar recente besluit haar huis ter beschikking te stellen als vluchthuis voor schrijvers in nood. Kijk, ik heb natuurlijk geen kinderen. Mijn man is 2 jaar geleden overleden. En dit lijkt me heel goed. En weet je, in sommige landen is het al lang gewoonte van museum, zeg maar, thuismuseum te maken. Om de sfeer te kunnen proeven, als het ware. Maar misschien moet het gewoon wat meer gebeuren. Dat is toch interessant. Dus het doel is eigenlijk tweeledig. Dus een soort schrijversmuseum en een plek voor mensen in nood om te schrijven. Ja, om dat samen te brengen. Ja, mijn kat komt binnen, als hij dat hoort. Hey, poes. Hoe heet poes? Lucky. Poes Lucky is als zwerfpoes binnenkomen lopen. Net als alle andere poesen die ze de afgelopen jaren in huis had. Altijd kneusjes. Ik kan niet komen aanlopen omdat ze geen eten hebben, geen huis hebben of weet ik veel wat. Dus het is al een soort vluchthuis. Ja, die Hanno verdomd. Ik wens je een tafel om brieven te schrijven. Ik wens je een thuis om blij hier te blijven. Ik wens je een stoel, zo'n eenvoudig ding om op te zitten, als was je een king. Ik wens je een theepot, een tas vol geheimen, een kachel en warmte om nooit eraf te heen. Het zijn netjes zusjes, ze komen van verre. Ik wens je de zon, ik wens je de maan, en dat je kunt kiezen waar te gaan donkere dagen. En dat je nooit meer je lijf hoeft te wagen. Ik wens je een sleutel in jouw hand. Een schoen en een fiets. En veel liefs in dit land. Je hoorde het verhaal van dichteres Jana Beranova in een aflevering van Het Spoor Terug. Meer bijzondere geschiedenisverhalen over onder meer Mozart, de geschiedenis van de microfoon en het verhaal achter de laatste woorden van Anton Mussert vind je op onze website of in je favoriete podcast-app onder de naam Het Spoor Terug dus. Dan nu muziek. Dit zijn Anne Brown en Dustin O'Halloran met Lose My Way op NPO Radio 1. There you walk next to me. I own it. No one else owns it. It's you. This is how. to you. It's you. Vorig jaar uitgebracht en voor zover ik weet niet eerder gedraaid op de radio. En daarom hoorde je Lose My Way nu in focus van Anne Brun en Dustin O'Halloran. Focus. Met Ruben van Haften. Goed, wegsfeer. Tijd dan voor iets heel anders. In de markante podcast van de EO spreekt Reinoud Meijer bijzondere figuren die net wat anders dan ons naar de wereld kijken. Van gewichtheffende 60-plussers tot alpaca-uitlaters. En wat doe je nou als je een enorme obsessie voor vuur hebt? Je kan dan natuurlijk alles in de fik steken, maar omdat men dat toch liever niet heeft, en toch fijn dat hij dat niet gedaan heeft, besloot vrijbuiter Sjaak om bijzondere vuurkorven te gaan bouwen. Reinoud zocht hem op in het Overijsselse Heino, waar Sjaak zijn werkplaats heeft. De Markante Podcast. Als vrijbuiter maakt hij excentrieke vuurkorven, barbecues en sculpturen. Hier is Sjaak Klein-Herenbrink. Dat begint goed. Ja. Hoi, ik ben Sjaak van Custom Fire Pits met een K. Komt ook uit de jaren 50, 60. Dat was de opstandige K voor... je hebt Custom, gelikt, strak en shiny. En je hebt Custom, rauw. En daar komt die K vandaan. Ja, jij bent dus duidelijk van die tweede categorie. Oh ja. Op de motor, Jazeker. Wat is dit nou voor een apparaat? Van oorsprong is het een oude racer uit 86. Ik heb er een redbike van gemaakt, mijn eigen creatie. Het is een mooi apparaat. Wat mij wel opvalt, veel roest. Ja, ik hou van roest. Ik vind roest een mooie kleur. Ik hou van aardetonen, zeg maar. En tegelijkertijd is dit gewoon eigenlijk een klein beetje een statement tegen al het groom in de wereld. Ik ben niet van het poetsen. Ik heb een motor om te rijden. Leren we jou meteen een beetje kennen volgens mij. Hè? Dit zegt dus wel wat over jou als persoon. Als persoon, ja. Oh ja, zeker. Lekker er tegenin gaan. Lekker tegen draads wezen. Ik hoef niet met de stroming mee. Jij komt hier net om de hoek rijden. Met een grote glimlach op je gezicht. Mooie rij witte tanden. Dankjewel. Alsjeblieft. Atypisch gezicht. Ja, de motorwereld staat bijzonder negatief in het nieuws. Mensen hebben ook het idee van iedereen kijkt woest van zich af. En boos. Nee, ik ben juist blij op de motor. En ik vind het altijd leuk om mensen te verrassen. Om dan juist dan te lachen van... Hey, kijk, daar heb je weer een vrolijke motorrijder, zeg maar. Als ik jou interview en mijn microfoon naar jou toeschuif... dan moet ik noodgedwongen een halve meter afstand houden. Want je hebt nogal een baard. Hij is me al een paar keer afgefikt. Door het lassen en het slijpen. En dat ik dacht van, wat ruik ik nou? Een paar behoorlijke tatoeages op de armen. Ook, ja. Nou, je bent wel een verschijning. Ik weet dat ik een verschijning ben. Ik ben dik, ik heb baard, ik heb tatoeages. Ik rij op een motor, dus dan... Lachend. Lachend. Nou ja, dan ben je al een karikatuur. Maar je hebt dat zelf nooit in de gaten. Waar zijn we nou precies? Wij zijn in het buitengebied van Heino. En daar huur ik een schuur. Daar knooi en knutsel ik lekker aan mijn motor en mijn vuurkorven, barbecues, sculpturen. Heerlijk om hier buitenaf te wezen. Nou, Sjaak, wij lopen een behoorlijke werkplaats binnen met heel veel machines. Hier gebeuren alle leuke dingen. De eerste 10 vuurkorven die ik ooit gebouwd heb, waren eigenlijk allemaal voor mezelf bedoeld. Alleen die waren allemaal verkocht. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. En toen kwam ik erachter dat ik eindelijk iets gevonden heb wat heerlijk uniek is. Waar niemand me van kan vertellen van hoe ik het moet doen en wat ik moet doen. En dat geeft mij zoveel vrijheid om nou heerlijk te creëren en door te gaan en mezelf te verbeteren. De barbecues, vuurkorven, sculpturen die jij allemaal maakt. Ja, dat zijn niet de eerste de beste, hè? Dat zijn niet gewoon een vuurkorfje zoals de meeste luisteraars nu voor zich zullen zien. Nee, dat is absoluut niet iets wat je bij de Gamma of de Praxis vindt. Piep. Oh, sorry. Wat hangt hier? Dit zijn eigenlijk oude mallen die ik gemaakt heb voor diverse barbecues en vuurkorven. Lijken wel speren, met veel punten, veel haken. Ja, vroeger had je de tribals, tatoeages. En dat heeft mij toch wel zo geïnspireerd dat heel veel van mijn vormen daaruit te herleiden zijn. Doodskop, wat botten, zwaarden. Ja, nee. Is dat nou echt Sjaak? Ja, ik ben wel een klein beetje een Neandertaler wat dat betreft. Kun je grosso modo eens vertellen? Je maakt natuurlijk heel veel verschillende, maar ja, wat een beetje jouw stijl is? Vroeger was ik, of in de eerste jaren was ik echt van de monsters en de schedels. Ik ben opgegroeid met hard rock, metal en dat zat er aardig in gebakken. En niet de lieve, verre gezichten en huilende wolf en een berg op de achtergrond. Het meest spannende is een draak. Ja, en bij mij begint het een keer bij een draak. De rare rariteiten. Zeg maar niet de norm. Dus je begon met schedels en gekke fratsen en zo. Die last je gewoon aan de vuurkorf en de barbecues? Hoe werkt dat? Nee, die sneed ik uit. Ik sneed de kop uit en ik maakte de horens en ik maakte de armen en benen aan vast. En ik gebruikte allemaal materiaal wat ik kon vinden bij boeren achter de schuur, bij de oud-ijzerboer. En daarvan maakte ik mijn creaties. Veel en heftig. Ja, en vooral lekker schreeuwerig en uitbundig. Want, groot en meeslepend. Ja, ook allemaal groot en scherp en met een randje. En dat was eigenlijk destijds een beetje mijn frustratie tegen de hele wereld. Wat nou zo gebaseerd is op veiligheid en stickers en labeltjes en pas op de betutteling. Vroeger was het zo van je pa zei van als je kachel aanraakt, die is heet, moet je niet doen. Deed je toch, brandde je vingers. Tegenwoordig is het zo dat er een sticker op moet staan dat hij heet is. En anders komt er wel een of andere advocaat die je gaat vertellen dat niet veilig is. Zijn de scherpe randjes er een beetje af? Ben je een beetje veranderd gaandeweg? Ik ben gaandeweg wel een klein beetje veranderd. Het blijft nog steeds in me zitten. Ik vind dat de wereld van tegenwoordig is allemaal nep en schijn. Mijn werk is gebaseerd op eerlijkheid. Is ook een van mijn favoriete dingen aan vuur. Vuur is eerlijk. Vuur moet je respecteren, anders loopt het verkeerd af. Maar tegelijkertijd, vuur voedt je. Vuur brengt mensen bij elkaar. Het voedt mensen, het geeft je warmte. En ik vind het heerlijk dat mensen dat bij elkaar brengen. Dus daardoor is eigenlijk mijn scherpe randje wel iets softer geworden. Wat ga je doen? Shaggy draaien? Ja, ik ben een verstokte roker. Ook een stukje frustratie. En heb je het ook zwaar te verduren in deze samenleving? Oh, absoluut. Is het gegeven dat jij als roker eigenlijk met de nek wordt aangekeken, dat zien we ook terug in de vuurkorven? Oh, ook wel een beetje, ja. Hoe zou jij jezelf eigenlijk omschrijven? Ik zou mezelf het liefst gewoon omschrijven als een creatieve kloot. Een creatieve kloot? Ja, ik vind mezelf gewoon simpel. Doorgaans, ik heb het niet hoog in mijn bol. En ik vind ook niet dat je te hoog van jezelf moet denken. Dus ja, creatieve kloot vind ik prima passen. Ik vind een mooie titel, een mooi label. Al hou jij niet van labeltjes, heb ik begrepen. Nee, dank je. Afgelopen vrijdag heb ik een onthulling gedaan voor het WAK in Herhaalde, een week van de amateurkunst. Daarbij stonden ook heel veel mensen en chique mensen, laat ik het dan zo zeggen, uit de kunstwereld. Toen kwam ik aan het praat met een oudere vrouw, voorbij de 70. Helemaal netjes en hip en goed gekleed. En met een beetje een kakstem. Zo'n beetje het eerste wat ze tegen mij zei was van: ik vind uw werk hartstikke leuk, maar als je niet op een kunstacademie hebt gezeten, word je natuurlijk nooit een erkend kunstenaar. Ja, prima. Ik baan mijn eigen weg wel. En volgens mij vinden de mensen hartstikke leuk wat ik doe. Laat mij maar lekker in mijn werkplaats lekker creëren. En waarvan ik het mooiste vind als mensen vol verbazing staan te kijken wat ik gemaakt heb. Nou, dat hoef ik geen label van kunstenaar bij me te hebben. Hoeveel tijd besteed jij hier nou gedurende de week? Hiernaast werk ik nog 3 dagen in de week bij een autocarrosserie-restauratiebedrijf. Om mijn rekeningen te betalen. Want mijn werk, omdat ik veel te veel uren erin stop en altijd veel te weinig geld vraag. De rekening moet ergens van betaald worden. Maar waarom doe je dat dan ook? Meer mensen hebben mij gevraagd van: waarom ben je niet commercieel? Als ik mij aan de economie hou, dan krijg je iets kwalitatiefs, laags, duns, simpels. Want meer uren kun je er financieel niet instoppen. Maar weerhoudt mij dat ervan om dat te bouwen? Nee. Ik wil gewoon, dit is mijn nalatenschap. Jij weigert het om een groot productiebedrijf te worden, hè? Ja, tegenwoordig zijn we in die AliExpress-cultuur. Ze denken allemaal van: ik bestel het nu. Heb ik het morgen in huis voor een paar euro. Maar wil wel graag de kwaliteit van een vakman. Veel voor weinig. Veel voor weinig. En dat werkt gewoon niet. Heb jij een broertje dood aan die cultuur? Ja, eigenlijk wel. Het zou toch ook wel leuk zijn als je met jouw creaties op den duur, ja, dat je daarvan kunt leven. Oh, absoluut. En het begint erop te lijken dat ik dat in de nabije toekomst ook zou kunnen. Langzaam maar zeker komt dat wel dichterbij. Langzaam maar zeker komt dat steeds dichterbij, ja. Maar je laat je gewoon niet vastpinnen, je doet het op je eigen manier. Ja, absoluut. Ik heb nu meer dan 20, 25 jaar de lijnen gevolgd. Nou maak ik mijn eigen lijn, mijn eigen wereld. De Tramps met Disco Inferno hoorde je. En daarvoor de markante podcast van de EO over vuurliefhebber Sjaak. Vandaar dit nummer. Stefan. Ruben. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Waar ga je het zo over hebben ingaan naar het nieuws? We hebben het over de woningcrisis. We hebben het al vaker over gehad. Maar nu een nieuw plan van de Nederlandse Bank. En dat is dat huiseigenaren veel meer belasting moeten gaan betalen over hun huis. Ja, want dat doen ze niet zoveel. Hè? Nu ze halen er vaak winst uit. Zelfs, ja, het is heel belasting ook voordelig om een eigen huis te hebben. Ja. Wij vragen ons af, moeten huiseigenaren niet meer belasting gaan betalen om de wooncrisis te voorkomen? Op te lossen. Ja. Dat is mooi in synchronie. Ja. Ja, 0800-1121. Ja. Of gebruik de gratis. Radio 1 app. Top. Dat dus zometeen in gaan. Focus is er morgen weer. En dan gaat Jacob de Vries in gesprek met onderzoeker Teerza Lagenwaard. Want hoe ga je nou in gesprek over diepe meningsverschillen? Dat hoor je morgen. Hele fijne dag en veel plezier met gaan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Delta-variant van het coronavirus is gevaarlijker voor zwangere vrouwen dan eerdere varianten. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van cijfers die de krant heeft ingezien. Sinds juli zijn 80 zwangere of pas bevallen vrouwen met COVID opgenomen in het ziekenhuis, van wie er 22 op de IC terecht zijn gekomen. Ook met de Alpha-variant van het coronavirus liepen zwangere vrouwen een verhoogd risico. Maar sinds de Delta-variant dominant werd, leidde een ziekenhuisopname bij hen bijna dubbel zo vaak tot IC-opname. Het gaat bijna alleen om ongevaccineerde vrouwen. In Eindhoven is een man vannacht zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door twee andere mannen. Tegen het Eindhovens Dagblad en andere lokale media zeggen getuigen onder meer dat de daders de man met een hakbijl en een ijzeren staaf te lijf gingen. Daarna zou hij tegen het hoofd zijn geschopt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk hoe die eraan toe is. In bijna de helft van de gemeenten zijn de afgelopen 3,5 jaar raadsleden vertrokken bij de partij waarvoor ze op de lijst stonden, meldt NRC. Volgens de krant zijn daardoor nu 150 nieuwe fracties actief waar kiezers niet voor hebben gestemd bij de lokale verkiezingen in 2018. Een verschil van inzicht is de meest genoemde reden voor een afsplitsing. De winsten van veel bedrijven en ondernemers komen flink onder druk te staan door de steeds verder stijgende energiekosten. Dat blijkt uit berekeningen van ABN AMRO. Bedrijven die de hogere kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten zijn het beste af. Maar als dat niet lukt, verdampt de winst helemaal of voor een groot deel. Grote energieverbruikers als de glastuinbouw, de papierindustrie, de horeca en wasserettes zijn volgens de bank het kwetsbaarst. Ook consumenten gaan iets merken van de hogere energiekosten. De bank verwacht dat de prijzen van onder meer bouwmaterialen en levensmiddelen verder zal gaan stijgen. Het weer, het is helder en de temperaturen lopen uiteen van 7 graden aan zee tot 5 landinwaarts. Overdag is er geregeld zon, dan wordt het 15 graden in het noorden en 18 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. En dat is de extra vroege ochtendshow van maandag 18 oktober. Goedemorgen, praat mee via 0800-1121 of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Ik wil het zo meteen met je hebben over huiseigenaren. Want moeten die meer belasting gaan betalen? Moet de belasting voor huiseigenaren omhoog? 0800-1121 of een appje in de NPO Radio 1-app. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Je gaat meer horen over een speciale post-corona-coach die vandaag aan de slag gaat voor jongeren. Veel jongeren die sinds de coronacrisis last hebben van angst, stress en somberheid. Virtuele coaches van het jongerenplatform Hunt Your Dream gaan vandaag jongeren helpen via dat speciale platform. En spannend nieuws ook uit Amerika. De voormalige Amerikaanse president Donald Trump krijgt vandaag bezoek van een groep advocaten. Zij beweren dat de bewakers van Trump in 2015 een groep protestanten zou hebben lastiggevallen. De oud-president wordt onder ede gehoord in zijn beroemde Trump Tower. En tot slot zie je vandaag iets voorbij komen over een nieuwe campagne over huiselijk geweld tegen kinderen en jongeren. Die campagne Time Out heet die, is ontwikkeld door Veilig Thuis, de kindertelefoon en het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport. De campagne loopt vanaf vandaag tot 12 december. Ga je meer over horen vandaag. En straks naar 6 uur wil ik het met je hebben over de horeca. Want de branche die loopt te schreeuwen om personeel. Maar het is niet te vinden. En misschien komt dat wel door het lage salaris wat je daar verdient. Ben jij bereid om meer te betalen voor een bitterbal? Om het wat aantrekkelijker te maken om weer in een café te gaan werken? Wil ik het straks met je over hebben. Maar eerst die woningmarkt. Moeten huiseigenaren wat meer belasting betalen om zo uit de wooncrisis te komen? 0800-1121 of de app van Radio 1. En je hebt het vast wel meegekregen. Gisteren was er opnieuw een woonprotest in Nederland. Deze keer in Rotterdam. Inmiddels kan je er niet meer omheen. De huizencrisis, we zitten er middenin. Omdat er vanuit de onderhandelingstafel in Den Haag nog weinig nieuws lijkt te komen, dragen grote organisaties nu maar alvast eigen oplossingen aan. Zo kwam de Nederlandse Bank afgelopen vrijdag met de suggestie dat de belastingvoordelen voor huiseigenaren langzaam afgebouwd moeten worden. Nick Vrieselaar, econoom van de Rabobank, ziet wel wat in de oplossingen die de Nederlandse Bank aandraagt. Je hoort hem bij Dit is de Dag, hier op deze zender. Ja, de oplossingen die DNB aandraagt, die zijn ook heel herkenbaar. Die worden ook onder meer ook door ons, maar ook door collega's van andere banken en instanties, ja, regelmatig genoemd ook. En een aantal voordelen zijn bijvoorbeeld die